Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 4 kwietnia, jest 19. Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis Trójki. Po bezprecedensowym spotkaniu jest przełom. Zakład leczniczo-opiekuńczy w Piszkowicach może liczyć na finansowanie z budżetu. Groźny wypadek w przedszkolu w Nowym Targu. Eksplodował tam dmuchany zamek. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W tym serwisie także ostrzeżenia ratowników przed weekendowymi wycieczkami w górę. Musimy troszeczkę na tą kondycję popracować, więc należy wybrać takie trasy, które nie wymagają dosyć dużego wysiłku. A to dlatego, że po zimie nasz organizm nie jest jeszcze na to gotowy. Jest przełom w sprawie sytuacji zakładu leczniczo-opiekuńczego w Piszkowicach, gdzie trafiają ciężko chore, najczęściej osierocone dzieci. Z powodu luki w prawie państwo nie finansuje ich pobytu, przez co placówka od wielu lat balansuje na granicy bankructwa. Trójka od wielu miesięcy zajmuje się tą sprawą. W pomoc włączyli się też nasi słuchacze. Wreszcie w tej sprawie pojawiły się dobre wiadomości i o nich Marcin Pośpiech. Walka o zmiany w prawie trwała od 15 lat. W tym tygodniu doszło do bezprecedensowego spotkania. W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej o sytuacji w zakładzie rozmawiali poza szefem tego resortu minister sprawiedliwości, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, NFZ-u i Kancelarii Prezydenta. Na spotkaniu była też Henryka Szczepanowska ze Stowarzyszenia Przyjaciele Piszkowic. W zasadzie wszystkie nasze oczekiwania zostały spełnione. Zarówno wpisanie zakładów leczniczo-opiekuńczych w katalog podmiotów, które będą mogły korzystać z pieczy zastępczej, jak również zmianę kodeksu rodzinnego. Pomoc przy rozwiązaniu tej sprawy zadeklarował szef resortu pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Te dzieci będą objęte też ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej i będzie finansowanie ich pobytu, i leczenia, i pobytu. Współautorką zmian w przepisach jest poseł Izabela Mrzygłocka. Zakład będzie dopisany do ustawy o pieczy zastępczej, w związku z tym będzie można realizować i zabezpieczać dzieci we wszystko, co potrzebują. Nowe prawo ma być przyjęte jeszcze przed wakacjami. Dodajmy, że Piszkowicom nadal można też pomagać. Informacje na temat, jak to zrobić, można znaleźć na stronie Trójki. Dmuchany zamek eksplodował i wywołał pożar, który zniszczył przedszkole w Nowym Targu. Na szczęście obeszło się bez ofiar. Do zdarzenia doszło wcześnie rano, jeszcze zanim przyszły dzieci. Pracownicy, szykując przyjęcie w przedszkolu, włączyli agregat do pompowania zamku. Doszło do awarii, potem nastąpiła eksplozja i pożar szybko ogarnął cały budynek. Zniszczeniu uległo całe to przedszkole, natomiast górna kondygnacja oraz piwnice nie uległy zniszczeniu. Pożar się nie przedostał nigdzie więcej. Na miejscu w czasie wybuchu tego pożaru były w zasadzie dwie osoby, które się znajdowały w piwnicy. Na szczęście było za wcześnie, nie było tam dzieci. Relacjonował Piotr Krygowski z Nowotarskiej Straży Pożarnej. Budynek już oglądali specjaliści z nadzoru budowlanego. Najpewniej rozbiórka przedszkola nie będzie konieczna. Piękna pogoda zapowiada się na weekend, a GOPR apeluje o ostrożność w górach. Nasz organizm po zimie jeszcze nie jest gotowy na zbyt forsowny wysiłek. Wybierajmy krótkie trasy i dostosujmy tempo do wędrowania do najsłabszej osoby w grupie, zaleca ratownik krynickiej grupy GOPR Grzegorz Sus. Musimy troszeczkę na tą kondycję popracować, więc należy wybierać takie trasy, które nie wymagają dosyć dużego wysiłku. No i rozkładać siły, wiedząc, jaki mamy czas, czy jaką drogę do dojścia do schroniska, czy do wyznaczonego celu. Idąc w grupie, należy zawsze myśleć o tym, kto jest najsłabszy i maszerować tym tempem, które dyktuje. Ci, którzy wybiorą się w sądeckie Beskidy, mogą liczyć na piękne widoki na Beskid Niski, Tatry czy Pieniny, bo widoczność będzie bardzo dobra. Ze szczytu Jaworzyny czy Przechyby będą piękne widoki w stronę Beskidu Niskiego, Pienin, Tatr. Wszystkie szlaki są przetarte, już nie ma śladów zimy, śnieg stopniał, szlaki są suche. Aby nie zabłądzić, pamiętajmy o mapie lub urządzeniu GPS. 150 piosenek będzie walczyć o tytuł nowego szlagieru Warszawy. Pierwszy etap konkursu na hit dla stolicy już zakończony. Teraz jury wybierze najlepszą 30, a zwycięzcę wskażą internauci. Autor utworu, który dostanie najwięcej głosów, będzie mógł zrealizować profesjonalny teledysk, który sfinansuje Muzeum Powstania Warszawskiego, bo to właśnie ono jest organizatorem konkursu. Warszawa. Przed wojną czarowała w kawiarniach i na dancingach. Albo zabawiała gości z półświatka. Nieprzespanej nocy znojnej. Jeszcze mamy na usta. Po 39 roku pełna bohaterskiego ducha. Nie traciła poczucia humoru. Siekiera, motyka, bimber, szklanka w nocy. Warszawska piosenka zmieniała się tak, jak zmienia się Warszawa. Miasto moje, ogni. Sen o niej śniły pokolenia. Najpiękniejszy mój świat. Dziś Warszawa to Chomiczówka, pierwsze wino, pierwsza wódka, krakowskie przedmieście, zalane jest słońcem, i obce twarze w metrze. Bo i po co się znać? Nie zmienia się jedno. Na warszawiaka nie ma cwaniaka, który by mógł go wziąć na bajer lub pod pic. A o tym, jak zmieniały się warszawskie piosenki, mówiła Ewa Wasążnik. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Pięć po 19. Czas na sport. Monika Słukowska. Polska-Chorwacja 0-1 to na razie stan meczu naszych tenisistów z Chorwatami w Pucharze Davisa. Swoje spotkanie z Marinem Ciliciem przegrał Michał Przysiężny. Ten pojedynek na torwarze obserwował Krzysztof Łoniewski. Krzysztof, porażka Przysiężnego to nie jest dla nas wielka niespodzianka. Rzeczywiście, gdyby Michał Przysiężny pokonał Marina Cilicia, byłaby to niespodzianka. Chorwat jest w rankingu ATP w połowie trzeciej dziesiątki, Polak na miejscu 73 i na korcie czuć było tę różnicę. Pierwszy set błyskawicznie do jednego dla Cilicia. W drugim i trzecim Przysiężny nawiązał walkę, ale przegrał obie partie 4-6 i cały mecz 0-3 w setach. Mam wrażenie, że oddał mecz zbyt łatwo, jak domyślał, że i tak po dzisiejszych spotkaniach będzie remis 1-1, bo Jerzy Janowicz nie powinien mieć większych problemów z rakietą numer w reprezentacji Chorwacji, 17-letnim młokosem Borną Czoriciem. Spotkanie Jerzego Janowicza z Borną Czoriciem trwa na razie. Polak prowadzi 4-2 w pierwszym secie. Przypominam, że stawką meczu z Chorwacją jest awans do barażu o elitę. Wicemistrz i mistrz kraju zmierzą się w walce o finał plus Ligi Siatkarzy. Dziś pierwsze spotkanie półfinałowe pomiędzy Asseco Resowią Rzeszów i Zaksą Kędzierzyn-Koźle. W ubiegłorocznych meczach o złoto rzeszowianie zwyciężyli dopiero po 5 meczach 3-2. Trener Sowi Andrzej Kowal jest nastawiony na walkę w półfinale. Nikt nie zapewni, ja w tej chwili też nie powiem, że zdobędziemy mistrzostwo, bo byłbym takim hipokrytą. Koncentrujemy się na pierwszym spotkaniu, które będzie z Kędzierzynem. Zrobimy wszystko, aby to spotkanie wygrać. Co będzie dalej, to jest sport i musimy wiedzieć o tym, że nikt nam mistrzostwa z góry nie da. To trzeba bardzo, bardzo wywalczyć. Początek dzisiejszego meczu Resowi z Zaksą o 20 w Rzeszowie. W drugiej półfinałowej parze Jastrzębski Węgiel będzie rywalizował z PGS Krom Bełchatów. W Orlen Lidze Siatkarek oglądamy już trzecie spotkanie półfinałowe pomiędzy Tauronem MKS Dąbrowa Górnicza a Chemikiem Police. W rywalizacji do 3 zwycięstw Chemik prowadzi 2-0, a w dzisiejszym meczu na razie w setach mamy remis 1-1. A w piłkarskiej Ekstraklasie trwa pierwszy mecz 29 kolejki. Pod Beskidzie Bielsko-Biała gra ze Śląskiem Wrocław. Mamy 50 minutę i Śląsk wygrywa 2-1. Wieczorem i w nocy bez opadów, ale chmury, na zmianę z rozpogodzeniami, miejscami jeszcze kilkustopniowy mróz, największy na Podlasiu, tam będzie minus 5 stopni, najcieplej na południu plus 3. Jutro bez deszczu, sporo słońca, w Augustowie 9 stopni, w Gdańsku 11, w Bydgoszczy, Krakowie i Rzeszowie 13, a we Wrocławiu 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz możesz doświadczyć innowacji bardziej niż kiedykolwiek. Nie trać czasu. Sprawdź porywającą ofertę Nissana. Teraz elektryzujący i dynamiczny Nissan Juke dostępny już od 51 900 zł. To nie wszystko. Do końca kwietnia wybrane modele Nissana w porywającej ofercie z kredytem 4x25. Nissan. Innovation that excites. Sylwester Ostrowski, Makoto Kuria Quintet, Just Music, 6 kwietnia, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja na żywo na antenie radiowej Trójki, start 20. Na koncert zaprasza Pomorze Zachodnie. Dodaj do ulubionych. Mamo, a ile to jest 300? Mało czy dużo? To zależy, synku. Czego 300? Bo tu jest napisane, że w TUI jest 300 zł rabatu na wakacje na Wyspach Kanaryjskich. 300 zł rabatu? To dużo. Ale tu jest napisane, że ten rabat jest dla pierwszych 300 rezerwacji. Tylko dla 300 rezerwacji? To mało. Dzwonię do taty, musimy szybko kupić te wakacje. Śpiesz się. Wakacje na Wyspach Kanaryjskich z rabatem 300 zł. Tylko dla pierwszych 300 rezerwacji. Szczegóły na TUI.pl i w TUI Centrum Podróży. TUI. Beztroskie wakacje. BNP Paribas Katowice Open od 7 do 13 kwietnia w katowickim Spodku. Zagrają cztery zawodniczki z czołowej dwudziestki WTA: Agnieszka Radwańska, Roberta Vinci, Carla Suarez Navarro oraz Kirsten Flipkens. Patronem medialnym BNP Paribas Katowice Open jest Polskie Radio. Pani profesor, niesamowity wykład. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Co za pamięć, co za błyskotliwość, co za inteligencja. Moja droga, to naprawdę nic takiego. takiego. Po prostu, żeby być w formie, trzeba czasem sobie pomóc. Ja zażywam Bilomac Plus. Suplement diety Bilomac Plus to najwyższa dawka ginkgo biloba, wspierająca pamięć i koncentrację, wzbogacona lecytyną, magnezem i witaminami. To jedyny taki produkt na rynku, zawierający aż 5 składników aktywnych. Bilomac Plus. Dostępny w aptekach. Bilomac Plus. Pamiętasz o wszystkim. 50. Jazz nad Odrą Festival. 4-13 kwietnia Wrocław. Światowe gwiazdy. Hiromi, Peter Sincotti, Billy Childs, Gregory Porter, Terence Blanchard. Polska czołówka. Stańko, Możdżer, Napiórkowski, SBB. 10 jazzowych dni. Organizator Impart. Sponsorzy. Dom Development, Stoart. Sponsor strategiczny KGHM Polska Miedź. Patronat medialny, program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 5 kwietnia, sklepik czynny od 10 do 14. To dziś na początek informacja o Telki. Ale dzisiaj jest piątek i 11 minut po 19. Dzień dobry Państwu. Ciekaw jestem, w jakich Państwo są nastrojach, bo dzisiaj lista taka pierwsza, wyjątkowa tej jesieni, że zaczynamy, kiedy za oknami jeszcze całkiem jasno. Zatem dobry wieczór. Witamy w stałym składzie. Helen, Kuba, Michał Jakubik i redaktorek Piotr Kabaron, małpa polskieradio.pl. Dzisiaj będzie 1679 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Przez cały tydzień Państwo głosowali na listę. Bardzo dziękujemy. No ale tak jak mówił dzisiaj Marek przed południem, najwięcej głosów zwykle w piątek między 9 a 12. O 12 Marek zamknął kolejne notowanie. No i poukładali to Państwo w poczekalnię, a następnie w zestawienie podstawowe. Ciekawie, choć... A nie, może nic nie powiem. Za chwilę będzie poczekalnia, a wcześniej zajrzymy jeszcze do tego. Do notowania sprzed 1000 notowań. I co myśmy tam mieli? Może pierwsza trójka. Na trzecim Out to My Family, zespół The Cranberries. Na drugim Zombie, The Cranberries. I na pierwszym... Ten utwór kiedyś sobie już przypominaliśmy. Jest kapitalny. Jak rzeczka Siakowalska wtedy, 3 lutego 1995 roku, w 679 notowaniu listy przebojów programu trzeciego, to był ten utwór, który był numerem 1. Jak zwykle zachęcam Państwa do aktywności, czyli Państwo tworzą atmosferę, ja w miarę skromnych możliwości zapowiadam piosenki, no ale najpierw przypomnimy sobie coś sprzed 1000 notowań i dziś niech to będzie miejsce 14. Wtedy pięknie to brzmiało, dziś mam nadzieję w Państwa radioodbiornikach też. Nirvana, About the Girl. Yeah.

Age, ja tak jak przed tygodniem na 48. Jeśli ma pan nastrój na wiosenną dobroczynność, to bardzo proszę o przesłanie pozdrowień dla klasy 4 C Szkoły Podstawowej 16 w Warszawie. Mogłabym przekonywać pana, że słuchają Trójki, że głosują na listę, że są inteligentni i sympatyczni, bo tak między nami to wszystko prawda. Ale właściwie ośmieliłam się napisać do pana, ponieważ myślę sobie, że taka klasa już mi się chyba w życiu nie przydarzy i dlatego chcę im zrobić małą przyjemność. Bardzo panu dziękuję. Nie ma za co, to napisała wszystko pani od polskiego, pani Zofia Kulińska. Jestem ciekaw, czy uczniowie słyszeli i ciekaw jestem, czy to będzie jakoś komentowane w poniedziałek, kiedy zabrzmi pierwszy dzwonek w Szkole Podstawowej nr 16 w Warszawie. Wszystkiego dobrego, City of Angels, 30 Seconds to Mars, 10 w dół na 47. There was consequence against you, a weak defense, then there's me. I'm 17, looking for a fight. All my life, I was never there. I'm just a ghost, running scared. Here our dreams are made. From hell, second sight has paid off well for a mother, a brother, and me. Mam to na końcu języka, ale zapomniałem, bo im dużo masła. Gdzie oni grają w tym roku? 30 Seconds to Mars, City of Angels, 10 w dół, dziś na miejsce 47. Z listu kogoś, bo się nie podpisał, wiem, że ten ktoś bardzo Madzie kocha, a Madzia dzisiaj zaliczę kolejną przeprowadzkę. No to z Bruce'em. Good morning, good morning. The church mass is snoring. News is out all over town. Reggie, Philly and Luke. Wake up, boys, wake up. You drunken choir boys, shake it up. Her Juliet, Cesar, Romeo, spin fan. Bring it feeling good. Well, peace don't break out. From here on in, we can take out. She ain't gonna be cooking for the likes of us. Somebody call mama, just tell her. Bring it feeling love. I start to jest nowość i to bardzo dobrze, bo to bardzo ładnie gra w radiu. Frankie Fell in Love. To jest Bruce Springsteen, czyli Boss. Dziś nowość na miejscu 46. 71335 albo lp3@polskieradio.pl. Mózg, misia FF, 3 w dół, 45. Teraz zaśpiewać dała. W 3 był dziś na 45. W poczekalni 1679 notowania listy przebojów programu trzeciego. Nareszcie coś bębni, nareszcie coś gra. To o tym za chwilę. Teraz jeszcze kilka informacji meteorologicznych. Otóż zgodnie z zapowiedziami synoptyków i jutro i pojutrze powinno być w całym kraju w miarę słonecznie. I co państwo na to? Guilty All The Same, Linkin Park o jedną pozycję w dół, 44. Tak, lubię, jak jest trochę głośniej. Guilty All The Same, Linkin Park. Dziś o jedną pozycję w dół z 43 na 44. Z listu wiem, że Róża zmaga się z grypą i słucha listy. Na to Różo, szybkiego powrotu do zdrowia i za tydzień masz być kwitnąca. 3 do góry, 43, Reflector, Arcade Fire. I don't know what it's for. If I can't find

A słuchając tego utworu, zawsze mi się wydaje, że są jakieś takie lata 90. Thursday, Pet Shop Boys, 3 do góry dziś na miejsce 36. Z lotniska w El Paso w stanie Texas, czekając na opóźniony samolot do Dallas, pozdrawiam serdecznie kochaną żonę Ani oraz synów Bartosza i Jakuba. Niedługo wracam. Trójka też tu jest, Artur. Panie Arturze, dziękuję bardzo za sygnał i... No wiemy już, że jesteśmy w El Paso, ale nie wiemy, czy jesteśmy na rynku we Wrocławiu, to proszę ewentualnie kogoś z Państwa. lp3@polskiradio.pl 71335, a to Dream Theater. Już myślałem, że nic z tego nie będzie, a dzisiaj 3 do góry na 35. The Looking Glass, Dream Theater. Kto wie, może za tydzień będzie jeszcze lepiej, może w zestawieniu podstawowym. Na razie cień 2 w dół, 34. Edyta Bartosiewicz. Hej, hej. Skręcasz w jedno z małych uliczek. Nerwowo się wracasz co krok, wsłuchany w swego serca bicie, kuląc się wytężasz wzrok. Edyta Bartoszewicz dziś na 34. Powoli kończymy poczekalnię. Słychać nas w jednej z małych uliczek, ulica Szewska we Wrocławiu. To jest w pobliżu rynku, to się chyba liczy, prawda? No i jeszcze jedno pytanie do Państwa. Czy dzisiaj Kuba w popołudniowej audycji prezentował Państwu ładne strucle? Jeśli tak, to dla niego teraz będzie piosenka zatytułowana Sailing. My Goldfield, tak jak przed tygodniem, 33. Let me out. Dla autora popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki i Kuby. Sailing, My Goldfield, tak jak przed tygodniem na 33. Na rynku może nie, ale w okolicach wrocławskiego Grunwaldu studenci nas słuchają. Pozdrawiamy serdecznie, my też. To wszystko napisała Hania. I'd rather be high, dwa do góry, z 34 na 32. David Bowie, za chwilę koniec poczekalni. I'd rather be high, David Bowie, dwa do góry, gdzieś na 32. I kończymy poczekalnię. Zdaje się, że Marek Państwu już mówił o tym, jak nazywają się kotlety mielone po śląsku, więc nie będę się powtarzał. 31, formidable. Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je veux pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain.